اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبی دے شرک اعتقادی بیان شوی ہوا او ورسرا دا اہل کتاب چکم غلط او باطل او من غلط نظریات داغی تردید شوی اس یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم سرا نفی دے شرکی فیلی دا دا اللہ جب جلالہ حلال سیزنو تا حلال وائی او پا حلالو باندی دو حرمت حکم ملگا وائی دزان دو طرف نا تحریمات مکوئے کد بحیری بشکل کی کد صاحبی بشکل کی کد وسیلی او دہام بشکل کی دا خود ساخت تحریمات کی زدے ساتھی کتنی شرے یا ایوہ الذین آمنوا اے آکسانو چیمان روڑے لا تحرموا تاكو محرام وی طیبات ما احل اللہ لکم فاتیزا آسنا چہلال کردی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تعتدو تجاوز مکوی تاكو ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ صلی اللہ محبت نساتی تجاوز کو مکسرا جب شریعت کو حدود کی دن نوسی اللہ جل جلالہ ذاتی بندگان کو کی او چې د شریعت په حدودو نه وځي خود سخته تحریمات کوي خود سخته تحلیلات کوي داسې خلک د الله تعالی نه خوښ ورپسې هم ذکر وکم وقولو او خری تاسو مما دعا څیزونو نه رزقکم الله چې درکړې دي الله تعالی تاسو ته حلالا په داسې حال کې چې حلال دي طیبا او پاکیزه دي حلال کې حرمت په کې نشته شرعاً او طیب دی حد تغیر و سر متعلق نرے یا شبہ کو کی نشتہ رے بلکل بے شک او بے شبہ حلال دی وَتَّقُ اللَّهَ اُوِيَرِكَ اِذَا اللَّهَ تَعَلَانَا الَّذِي تَعَلَّهَ تَعَلَانَا اَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ جِتَاسُ فَدَبَانِ ایمان لَرُمْ کیے تحریمات و تحریلات و سلسلہ شروع ہو رہا ہے مجھے قسم متعلق کم خبرہ ذکر کریں فاق قسم کیوں تحریم بھی تحریم دی شیوی فقفل زان بانے و لیکن فیلن نبکشر تا تحریم دی شیوی فزان بانے ایسے قادم اگر تو کفر کرا دی اللہ جل جلالہ جو سیستا جائز وائی او بہتا اغیطا حرام وائی او اقیدہ دائی کدا حرام دائی ندا اوکو پر دائی نسال پتو پانی غوا دا گڑا دا بیزا دا چرک رولے دے دا حلال کی گلنی او دیو انسان دا اقیدہ کدا حرام دائی سینٹا مارا خبر نو دای په کفر ویل شي. او یو دا چې عمله دې په ځان باندې منع کړي، دا به نه استعمالوي، هغې سره د حرامو غوندې معامله کوي. څوک نه د چای پخوي او څه چای نه څکوي، وایي حرام حرام نه څکم، نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته بیا قسم ورته ویلی شي. نو په حرامو کې په قسم کې هم کېږي، په قسم کې هم تحریم نه کېږي، خو فعلا لما تحرم ما احل الله لك. يمين لا تشهد لا تحريم لها لا تشهد خطينا لما تحرم ما احل الله لك. كم شاك الله تعالى صاد وقال جاي شردي في غنبرة فزان باني ولي حرامي، يعني يمينا اغي سر معاملة معاملة حرام وكي نبتا مناسبت فاني در قسم مطالق بحث كي. او په قسمونو کې یو قسم یمین لغو دی چې پای کې څه مؤاخذه نشته دی، اړوندې تفصیل تېر شو. او یو یمین منعقد دی، مفهوم د هغې تېر شوی دی. او ویل شوي دته مایده هغې تفصیل به راشي، نو په سوره مایده کې د هغې تفصیل دی دلته. که چېرته تکه یمین منعقد مات کړی شي، نو پای کې بیا کفاره ده. او کفاره لس مسکینانو ته روپۍ ورکولې، او یا لس مسکینانو ته کپړې ورکولې، او یا تحریر در ته دی یو پنځه یا یو غلام آزادول. او که په دې کارونو کې د یو کا په وستي، نو بیا په هغه صورت کې درې روزي نکلي. دا د یمین د حنس کفاره ده. لا يؤاخذكم الله مؤاخذة كيستاس والله تعالى باللغو في أيمانكم باب لغو سرا فقسم نستاس كي ولكن يؤاخذكم لكن مؤاخذة كيستاس بما فأرث بني عقدتم الأيمان عقدتم به الأيمان. ما موصول له عائد وضع رواتي ولكن يؤاخذكم لكن مؤاخذة كيساه بما فأخذ باندي عقدتم الأيمان كتاب مذكري كسمنا صاحبا. كأغا يمين يمين منعقد دي نذا قسم في قسمنا كي فيمين منعقد كي مؤاخذة كي دنيا بإعتبار دي. فكفارته فكفارة لا قسم كده بعد حين هل تغذوه فيو الإنسان قسم كوكي وخانت لي لبدأ بني كفارة لا. فكفارته فكفارة لا يمين كده بعد حين إطعام عشرة مساكين خوراك والكول ليلة مسكنانك من أوسط ماد أوسط خوراكنا تطلبون أهليكم كتاب تخلوي فأهل فالباني نادر آلا روحي أو نادر أدنى روحي متوسطة نافل روحي. ندايو وعام شو لكم اتنامك او قرقائي للاغيبة تيبان المتبادل الى او كسوة رمض او يا كفري والكول بدويتا او تحرير رقبت او يا آسا تولي ديوكت. ديو غلام يا ديوي بنتي آغادول دا چې کفاره کفاره دلمال ته په کفاره دلمال کې دا درې واړه اختیارات کړي، دا درې واړه آپشنز کړي، که هغه روپۍ وي، که هغه قسمت وي، او که هغه تمدیر در ته وي. لا على السعيد په دې کې هر یو جایز دی. او تحریر در رقبه کم ضرور فرنس باندی اختیار کرے مؤمنتا کانت او غیر مؤمنتا رقبه مؤمنی کغیر مؤمنی ذکر آیت مطلق تے او تحریر رقبه تن مؤمنتا مقید کو مؤمنتا باننے دے او ضمن در فقهای احنام اصول داری مطلق فقفل اطلاق داری کنی او مقید فقفل تقید داری کنی مثل کم لگه رقبا مقید دا فقید دا ایمان حتا با مقید فقید دا ایمان باری او چکم لگه مقید دا فقید دا ایمان مرا نا از مقید با نیچی مقید بولی افتو نزئی کی دا کفاری بالمال کی پائے کی وطا دری آکشن ورکل تھا تو کچر تا جاندوا تدی وطنو فا اتفارا فملم یجد خوشیا مسلاسط ایام نبی آدری روگی ارا خبا ہوا نا نبی سار کو توروانا او د کفاره د استعمال ادایګي د شو کېره د بیا په او کلتي صيام صلاته د ايام فملم يجد فتاچا چنموند فملم يجد فملم يجد واحدا ما ذکر په دې دریو چیزونو کې یو شی هم هغه ته موجود نه و نو فصيام ثلاثه ايام فعليه صيام ثلاثه ايام نو بیا ته باندې لازم دي درې ورځې کفاره ده فعليه صيام ثلاثه ايام متتابعات کتابو کو کے شک کا دعویٰ پہ درپے نہیں تھی وقفوں کو کہنے کے او کھیت نہ تتابو دا ثابت سے پکرت سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانے امدد کا تتابو ثابت تھا ونیس عبداللہ ابن عباس اکر نمو باندے امدد کا تتابو ثابت تھا فکرت تو عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ وسلم ذالک کفارۃ ایمانکم دا کاتبه کفارۃ ذکرتم نصاتو اذا حلفتم فوقیت قسم کیتاسو اذا حلفتم وحنستم کتل قسم کین او بیا حنستم نو دا کفارۃ واحفظوا ایمانکم حفاظت کوی د قسم نکلو کذالک یبین اللہ لکم دارنگی بیانی اللہ تعالیٰ تاسوتا آیات نقل لعلکم تشکرون دید پارا کی شکرو با شیطاتو لحفاظت ایمان نسل مراد دے وحفظو ایمانکم حفاظت کوئی دکتا منقل نو یو مانا دا وحفظو ایمانکم عنی الحنسی حفاظت کوي د قسمونو د ماتولو قسم کوي ما او قبل فرض قسم وګو کې ماتوي ما پیسې کړي چې د شریعت په حدود کې ځان نه ځني او کچر تا قسم قسم د ماتیت هغه بیا ماتول پکار دي نو یو مقصد داشت توحفظو ایمانکم عن الحمس حفاظت کوئی در قسمونو در حمسنا ولی کفارا با در باہر آجی او دویم مانا دارا د حفاظت د ایمانو نه مراد تقلیل د ایمان دی قسمونه کم کوي قسم خورای ته ضرورت نشته دی د امام رازی رحمت الله علیه معنا کړې ده قللوا ایمانکم ولا تکثروا منها قسمونه کم کوي او په قسمونو کې د کثرت نه کار مات دی اور امام رسفی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ قلت دا کنائد دا ادمنا بالکل خوائی ما لا تخلقو اصلا کہ ترطور حدب پوری اجتناب کولے شئی حتی الوزد قسمنا اجتناب کولے اشد ضرورت راشی جد اشد ضرورت کو بنیاد بانی قسم کی دیشی يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والميسر والانصاب والازلام قران دي يوم سره بيان شو ده الله جل جلاله حلال ته حلال وای ورپسې بهما سره ده الله جل جلاله حرام ته حرام وای فتحريم ده الله ترى صحیح او تحریم دے بادو اگر غلط نشراب و تخلی حرام ہوائی قدید تو حلال ہوائی ازا تحلیل غلط دے ازا اللہ تعالی تحریم سے ہوئی جواری دا اللہ جل جلالہ و تا حرام ہوائی ازا اللہ تعالی تحریم سے ہوئی او قصوک و تا حلال ہوائی ازا تحلیل دا بندہ دے تحلیل دا بندہ غلط دے او دا غرقی دا باقی سکنا یا ایوہ الذین آمنوا اے آکسانو سیمان روڑے انما الخمرو بیشکا شراب کیلی والمیسرو او جواری کیلا المیسرو الکمار جواری والانصابو او بطان والازلامو او غشی والانصاب بطان هي عبارت فاعل تو مضاف کی و عبادت الانصاب او عبادت بطان یا ونذور الانصاب او نذر نیازنا منفد بطان کی د شرکی تعریف دې قسم په کراچی نظر نیاز ته غیر الله باطل اول ازلام او غشی نو مراد نه استسقام بل ازلام دې وان تستقم بل ازلام چې بل نه قران دا لیکوا قسمت معلوم ول شو کوو قربان امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھلی دی نورم گن مفسرین و حضراتو لکھلی دی بیت اللہ شریف کی دی و تیلائی قرآن دکڑی وار او پائے کی بدری غشی پراتو یو باندی بے لکھلیو افعال فبل باندی بے لکھلیو لا تفعال او بلچو او بخاریو نو چې دای په سکار کو سفر دې کو جنگ دې کو کار کا بدل ساهم کار دې کو نو د خپل خدایان رب مشوره راځه چې دا کار وکم کو نه کوم. لکه څنګه یو مسلمان او موحد هغه استخاره کوي چې دا کار چې زما لپاره فایده ده که فایده نه ده، دا استسقاء فی الاذان دا د مشرکینو استخاره وه. په لاندو الفاظو کې به ځان پوه کړئ، دا د مشرکینو استخاره وه. نو دا کار زما لپاره ښه دی که ښه نه دی، نو دا بڼه د هغه پیلای نه به غشه را واغوسته. نو که په هغې باندې په لیکلي وو افعل، نو بس هغه کار به وو. بیا د خدایانو له طرف نه حکم دا دی چې وی که په دې کې خیر دی، او که چکته هغه غشه ته راووت چې په هغې باندې به لیکلي وو لا تفعل، وی خدایان په دې کار خفه کېږي، اجازه نه کړې، نو هغه کار به نه کړو. او که چکته خالي به راووتې ده، نو بیا دوباره بیا به یې غشه راغسته، هغه به یې کېښودو او بیا به یې غشه راغسته. نو زه طالبانو ته وایم، وایم چې هغه خالي غشه به راووتې ده، نو ګویا کې د هغې ذهن به دا و چې زموږ د خدایانو نیټورک مصروفه دی، څه فیصله خو نه کوي، نو بیا به یې دوباره بل غشه راغسته. خوښه مو در راته وکړي که نه؟ یعنی هغه چې کوم نه ده هغه نیټورک بې دي راځي، څه فیصله خو نه کوي، نو بیا دوباره بل غشه به راوغه. نو الله تعالی ورته دا پرې دی والازلا والاستسقاء بالازلا قسمتونه معلومو شو په غوښو باندې، قرآن دا ذکر په غوښو باندې، دا ټول ناروا دي. په دې پنجاب کې نو هغه دغه شان چې کونتر یې کینولي ماردی کینولي، نو هغه خونه یې راخلي، قسمت خونه یې خلکو له راخلي، دا الاستسقام بالازلام کې داخل دي. فأشرف المخلوقات تا خپل قسمت نه معلوم، او چې کوم کس تک انتظام کوي هغه اشرف المخلوقات دی، هغه تا قسمت نه معلوم، او کونتر ته او چنچڼ ته تا قسمت معلوم دی. نو دا ټول چیزونه دا شیطانی اعمال دي. يا ايها الذين امنوا اعتصموا بالايمان راوله انما الخمر والميسر والانصاب بشكا شراب لي والميسر او جوارك دا والانصاب او عبادت بوتان يا اذرنيات بوتان والاسلام او غشتني رجسون دا دا رجس دا پريكي دا من عمل الشیطان دا عمل دا شیطان نا فجتنگو فزان بچکوئی دا دینا لعلکم تفلحون دید بارا چکانیا شیطاتو فجتنگو کی بو زمیر رجس تم را جی تیلی تا دیکھ گند گئی نا تا دینا جاکت نظام پس کے چکانیا شیطاتو او تر څو پورې چې په دې عمر کې پراتی نه په دې کې په نجات کې پراتی ثاني ابي دې نه شي. او دا کې دې چې فج تنبو کې هو د میر شیطان تر اږي فج تنبو ځان پکې دې شیطان چې چرته د کامیابی مخ ووینه. انما يريد الشيطان بشكا اراده لري شيطان ان يوقع بينكم دا چواکي کي پميستاسو کي العداوه دشمني لرا والبغضاء او باهمي بغض لرا في الخمر په سبب د شراب باندي والميسر او په سبب د جواري باندي في اجليه في الخمر اي بسبب الخمر وبسبب الميسر دغه شراب او دغه میسر کې دي دا به ذریعہ وګرځي د فرد د عداوت او د فرد د دشمنی تاسو ويصدكم او دې بندې تاسو لرا عن ذکر الله د ذکر د الله تعالی نه وعن الصلاه او د مزنا فهل انتم منتهون پس آیا تاسو من کی دن کی استفهام دے متضمن دے معنا د امر لرا آیا تاسو من کی دن کی ای کنا انتهو من شهید دینا د شرابونه د شرابو د کاروبار نه د جوارای نه او د جوارای د کارونو نه او چې کوم مترادف څه جوارای دي دا غي نه ځان بچی چې د خدای ذکر ته فارغ شي او چرته مست عبادت ته فارغ شي ورپسې د شیطان د تابعدارۍ په ځای باندې د خدای تابعداري وکړي د خدای د رسول تابعداري وکړي وَأَطِيعُوا اللَّهَ تَابِدَارِ كَوَيْدَ اللَّهَ تَعَلَى وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ تَابِدَارِ كَوَيْدَ پیغمبر وَحْذَرُوا او وَيَرِيْغَيْ تَاسُو وَحْذَرُوا مُخَالَفَتَهُمَا دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا مخالفتنا یرو کی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَسْكَچَرْتَا مُخْءُ گُرْزُو تَاسُو فَعَلَمُوا فَسْ پُوَيْشَيْ تَاسُو انما على رسولنا البلاغ المبين چه بشکا پر رسول زمنګ باندې رسول خکار دی یعنی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ذمہ داری هغه د الله جل جلاله دین رسول دی او کلاو کلاو واضح واضح انداز سره دین رسول دی او په دین باندې د چا مجبورول دا د پیغمبر علی السلام وظیفه نه ده منل او نه منل هغه ستاسو کار دی توفیق درکول او نه درکول هغه د خدای کار دی بیانول دا د پیغمبر کار دی درې جدا جدا ذمہ داری ښا بیان د دین تبلیغ د دین دا د پیغمبر وظیفه د پیغمبر د نائب وظیفه منل او نه منل دا د موږ استادو د خلکو کار دی او توفیق ورکول او نه ورکول دا د الله جل جلاله کار دی روان محرمات بیان شو دا ټول شیطانی اعمال لی د دین ځان ساتي د بعضی مسلمانانو شوبه پیدا شوه کم خلک چې مسلمانانو او د شراب او د حرمت نروان دي هغه شراب استعمال کړی دي دا هغه بس کیږي مړه دي یا ژوند دي او د میسر د حرمت نړوان دي چې هغه کوم د جوارۍ کارونه کړی دي نو دا غي بس کیږي نو دا غي جواب چې اصل شی هغه ایمان دی عمل صالح دی او تقوا ده احکامو کې وقتاً په وقتاً هغه تبدیلی راتلی شي نو معنا ده چې کله د شرابو او د جواره وغیرہ د حرمت حکم نور اغله هغه وخت کې کم خلک مؤمنانو نیکو اعمال والو هغه وخت کې کم نیک اعمال هغه کول او دا غي فضل کې د خدای یره موجوده او خوف خدا موجودو د شراب حرمت نور اغله نو کدی شراب استعمال کړی دا د دې لپاره ګونانو دا د هغه دور نه کانو بیا چې کله شراب حرام شو نو په دغه وخت کې دی بیا ایمان والو اعمال والو او تقوا والو کله شراب هم ځان بچول شروع بیا په دغه وخت کې چې کوم سيزونه لانو حرام شوي دا غي ارتکاب وکړو ورپسې په دغه سيزونه کې یو بل شی حرام شو نو دی بیا ایمان والو اعمال والو تقوا والو اعمال صالح والو او چې د کوم سيز د حرمت حکم راغی دا غي نه ځان بچول شروع کړ نو دا نه کان خلک دي دا د عذاب مستحق نه دي ځکه نافرمانه هغه ته وایي چې حکم راغلی او د هغې نافرمانی کوي فاسق هغه ته وایي دا عذاب مستحق هغه چې هغه د حکم خلاف ورزي کوي. د چې کوم شی حرام نو دی هغې سره د حرامو معامله نه کوله، هغې سره د جایز معامله کوله، او د هغه دور چې کوم حرام و هغې ته حرام وي. ایمان پکې و، اعمال پکې و، تقوا پکې وه، نو دا خو نیکانو ګرځېدل، د دوی دپاره سزا نشته دی. لیس علی الذین نشتره پا آکسانو باندی آمنو چی ایمان روڑی وعملو الصالحاتی او دی کڑی نیکی، نو پا دی باندی نشتر سشه جناحون گنا. جناحون دا اسم دی دا پار دا لیسا، او علی الذین آمنو دا خبر دی. لیس جناحون علی الذین آمنو و عملو الصالحات، نو پا دی باندی گنا نشتر پسکی فی ما پاس کې تعیمو چې دی خوراک کړی. تعیمو ای اکلو من الخمر والمیسر، د حکم د حرمت نړوالی. اکلو من الخمر والمیسر من قبل التحریم، اذا متقوا پا وخت کې چې دی یریدلی د الله تعالی نه، و آمنو او ایمان روړی، و عملو الصالحات او کړی نیکی، ثم متقوا او بیا دی یریدلی، و آمنو او ایمان روړی، ثم متقوا او بیا دی یریدلی د الله تعالی نه، و احسنو او نیکی کړی. نو دا خاص مراتب تینا مراد نشو ها، معنا دا د دې د زندګۍ معمول اغتی ایمان، عمل صالح او تقوا په هر دور کې چی. یو شی حرامیږي حلاليږي، نو هغه دې څه ته ګوري؟ د ایمان ته ګوري، عمل صالح ته ګوري، تقوا ته ګوري. مثال په تور باندې په دې دور کې شراب هغه جایز دی، د دې کې ایمان سره، د دې کې عمل صالح سره، او په دې کې تقوا سره، او شراب هغه جایز دی په دغه دور کې. نو د دې وجنه دې سره د جایز معامله کوي. د بل دور کې شراب حرام شو، په دک وخت کې کوم حرام دي د اغې نه ځان ساتي، ایمان والدي، نیکو اعمال والدي او تقوا والدي. بیا په دې بل دور کې یو بل شی حرام شو چې دې په دلته کې جایز وو، شراب خو حرام وو، لیکن دا بل چیز هغه جایز وو. د مثال په تور باندې ربا ده، هغه جایز وو. زه نه مال خبره، نو ایمان والدي، اعمال والدي او د خدای نه یریږي، ربا خو څنګه جایز وو؟ هغه به کوله. نو چې بل دور راغی، نو پای کې ربا ته هم ناروا وي. لکه شانتي په بل دور کې، په بل دور کې، په بل دور کې. نو د دې د زندګۍ اصول هغه سری ایمان دی، عمل صالح دی او تقوا ده. نه خاص مراتب ته نه دي مراد. دا د دې د زندګۍ معمولی بیان کړی. نو معنا دا کدک مسلمانانو شراب استعمال کړی دی وقتی طور، او جواری کړی دا وقتی طور، نو دا دای د حرام او ارتکاب نه کړی، ځکه په دک وخت کې د ایمان والو، د نیکو اعمال والو، او د خدای نه یریدونکو، او په شراب خو پابندی نه ولګیدل، په جوارای خو لا پابندی نه ولګیدل. که په شراب او په جوارای پابندی لګیدل، دوی به دغه نه ځان بچو. او بل توجیه دارا چې د دې لومبني متقو نه مراد تقوا ان شرک ته، او ثم متقو کې د تقوا نه مراد اجتناب ان المحرمات ته. او درېم ځای کې ثم متقو د دې نه مراد اتقاء عن المباحات یا اتقاء عن المشتبهات ته. والله يحب المحسنين، الله تعالى محبت ساتي د نیکانو سره. ورپسې بیا مسله د تحریماتو، چې الله جل جلاله کوم شی حرام کی هغه ته حرام وایي. لکه په حالت احرام کې اخکار کول هغه ناجایز دي، لدې ته ناجایز وای. او کچا په حالت ته احرام کې ښکار وکړه د باقاعده په د باندې به کفاره راځي، هغه کفاره به ورکوي ځکه د ناجایزه ارتکاب یې کړی دی. یا ایها الذین آمنوا ایها کسانو چې ایمان راوړی دی، لیبلونکم الله، خامخا امتحان به کوي ستاسو الله تعالی، بشیئن پس شی باندې، من الصید د ښکار نه، تنالوه ایدیکم، چې رسیږي به هغې ته لاسونه ستاسو، ورماحکم، او نیزې ستاسو. تنالوه ایدیکم، رسیږي به هغې ته لاسونه ستاسو، نو د دې نه مراد هغه ورکوټ ښکار دی. مارغان مارغان شو، هغه خلک په لاسو باندې رانیسي، او د ریما حکم نه مراد غټ څیزونه دي د ښکار، اوسۍ وغیره شوه، نو هغه خلک په نیزو باندې په غوښو باندې ولي. نو د تناله ایدیکم نه مراد هغه د ښکار څیزونه دي، واړه واړه نږدې نږدې چې هغه په لاسو باندې نیسلی شي. او د ریما حکم نه مراد د ښکار هغه څیزونه دي چې هغه لري او غټي او مومن په لاسو نشي نیسلی، هغه په نیزو باندې ویشتلی شي. نو معنا زه به ستاسو امتحان کوم په دواړه قسمه څیزونو د ښکار باندې، په وړو وړو باندې هم، په نږدو نږدو باندې هم، او په غټو غټو باندې، او په لورو لورو باندې هم ښکاري به درته، خو چې تاسو ته اجتناب کوئ که تاسو ته اجتناب نه کوئ. تنالوه، چې رسیږي به هغې ته ایدیکم، لاسونه ستاسو، ورماحکم، او نیزې ستاسو. لکه نبی کریم علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام چې د عمرې په نیت باندې مکې مکرمې ته ور روانو، نو ښکاري څیزونه به ورسره خوا خوا کې ګرځېدل، خو هغوی به غږ نه کوته. نو دا څه دپاره چې الله جل جلاله ستاسو هغه ایمان او ستاسو هغه خوف خدا هغه څرګند کړي. چې کوم خلک داسې دي چې د الله جل جلاله نه غایبانه هغه یریږي، لیعلم الله، دې دپاره چې څرګند کړي الله تعالی، من اغچا لرا یخافه، چی یریږي د الله تعالی نه، بالغیب، غایبانه. نو دې د حکم تعمیل کوي، وایي چونکه الله تعالی په دې باندې خفه کیږي چې په حالت احرام کې زه ښکار کوم، نو د دې وجه نه کوم. او چې د چا دغه یقین کمزوری، نو هغه به موقع ته ګوري چې څوک راته ګوري که څوک نه ګوري. نو چې څوک ورته نه ګوري، نو دی به پټ په پټه باندې په ښکار باندې ورځي. فمن اعتدا بعد ذلک هغه چا، فمن اعتدا بعد ذلک هغه چا چې زیاتې وکړه وروسته د دې حکم نه، فله عذاب علیم، پس د دپاره عذاب درناک دی. د اعتدا نه مراد د دغه حکم خلاف ورزی ده، د دې حکم خلاف ورزی وکړه زیاتې وکړه، حالانکه الله تعالی حکم دار علیګل دی چې په حالت احرام کې ښکار کول ناجایز دي، که وړو کې ښکاری که غټ ښکاری. ورپسې صراحتن دغه حکم او که د چا نه خلاف ورزی وشوه، نو د هغه سزا څه ده؟ یا ایها الذین آمنوا ایها کسانو چې ایمان راوړی دی، لا تقتلوا الصید، تاسو مو وژنئ ښکار لرا، وانتم حرم، په داسې حال کې چې په احرام کې یئ، وانتم حرم، وانتم محرمون، بحج او عمره که احرام احرام د حج او که احرام احرام د عمره ومن قتله اچات قتل کا داکار لرا منکم دتا سنا متعمدا قصن امدا فجزاء فعليه جزاء دا متعمدن کید چرے ندا کید واقعی او کید اتفاقی دے کید احترازی ندے زکا کدا اخکاری تا عمدن کلی او کخطا ان کلی بہرحال فدا باندی بدد اغا پیشتا دے دا سزا او دا کفاراو پی بہرحال لازی نو فجزا اون پس پد باندی بدل دا مثلو ما پا مثل دا اغ باندی قتل من النعمی چی وجلی دا سارونا یحکم بهی فیصل بکی پدا مثل باندی زوا عدل منکم دوتنا انصافیان دا تاسونا دا مثلو ما قتل من النعم دا یا صفتو گرزوی دا جزا اون دا پارا او یا بدل او گرزوی فعلیه جزا اون اے مثل ما قتل من النعم پد باندې بدل ده د بدل نه سم مراد ده مثل چې کوم شی وجل دی داغي مثل به ورکړي کو اوسای وجل دی داغي مثل به ورکړي که څنګهلی غوای وجل دی داغي مثل به ورکړي خو شتور مرغي وجل دی داغي مثل به ورکړي فجزاء فعليه جزاء پد باندې بدل ده د بدین څه مراد دی مثل مثل ما قتل من النعم فدک مثل باندې فیصله به څوک کوي د چا قول معتبر دی زوا عادل منکم دو تنه انصافیان د مثل نه څه مراد دی کم مثل مراد دی منګو تاسو د فقې کتابونو کوای یو مثل مثل سوری دی د شکل شباهت په اعتبار سره مماثل او یو مثل مانوی دی د معنا په اعتبار سره د مالیت په اعتبار سره مماثل نو مثل مانوی او قیمت ته وای او مثل سوری چې د شکل شباهت په اعتبار سره مماثل وي د شکل شباهت په اعتبار سره مماثل لکه شترمرغ دی مارغه دی شترمرغ نو شترمرغ ته وایي شترمرغ ځکه چې داسې مرغ دی داسې مارغه دی چې هغه په شانت د شتور دی ځان ته مړله خبره یعنې داسې مارغه الطیر الذی هو کالابل چې هغه په شانت د څه دی په شانت د اوښ دی نو دې مارغه په شکل یې د اوخ پشانتی دی نو دا اغا مماثل سوری اغا اوخ جوڑی گی نو که شطور مرغ دی مل که دا اغیخ کار دیو که نو راضی بدل باندی سشه اوخ امام شافی رحمت اللہ علیہ دا اغم دکا کول لی اغا دا مماثلت نا مماثلتی سوری اخلی او دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیس باندی مثل مانوی مثل مانوی معتبر دی مثل مانوی آ قیمت تا وای دا هر یو شی قیمت داغی مماثل لے مثال پا طور باندی دا دی قیمت سور دی پینزو روپای نو دا دی پینزو روپو برابر دا مثال پا طور باندی دا موبایل لے دا دی 2000 قیمت تی نو دی دا 2000 برابر دی دا 2000 روپای او دا یو شی دی جن نمرا لخبر نو مثل مانوی آ قیمت تی مثل مانوی برازی او دلته کې د مثل نه مراد مثل مانوی دی دا هغې دپاره د قرآن مجید نه نور په فکر کې چې کوم بحث کېږي هغه په خپل ځای باندې د قرآن مجید نه دوه دلایل چې د مثل نه مراد مثل مانوی دی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کول راجح ده. نو یو دلیل یحکم به ذو عدل منکم. نو دا جمله دا وایي یحکم به ذو عدل منکم چې د مثل نه مراد مثل معنوی دی. زکات د مثل معنوی د اثبات لپاره د دوو عادلانو گواهی هغه پکار ده، د دوو عادلانو د هغه فیصله پکار ده. او د دې لپاره چې دکا شترمرغ چې دی نو د شترمرغ او د اوښ په منځ کې مماثلت څه کوم مماثلت نشته دی، د دې لپاره ماهرینو فیصلې ته ضرورت نشته دی. په دې باندې اسرار خانم پوهېږي، په دې باندې صفدر پوهېږي، په دې باندې بلم پوهېږي، بلم پوهېږي چې د اوښ او د شترمرغ په منځ کې مماثلت شته دی. ماهری که غیر ماهری ټول پرې پوهېږي که نه پوهېږي پرې ټول پرې پوهېږي. خو د مثال په طور باندې د شترمرغ قیمت څومره دی، نو چې کوم کسان د شترمرغ کاروبار کوي نو هغوی ته به پته لګېږي چې د شترمرغ قیمت هغه زر روپۍ دی، لس زره روپۍ دی، شل زره روپۍ دی، تر زره روپۍ دی، که څومره دی. نو د تفهیم دپاره ماهر ته ضرورت راځي. ښه، او بیا یو ماهر نه دوه ماهران، نو پته ولګېد تفهیم ته نه مراد دی. زوا یحکم به زوا عدل منکم. او بیا ورپسې دویم دلیل د قرآن مجید نه چې دا عادلان پرې فیصله وکړي نو هغې سره به څه کولی شي، هغې سره به څه کولی شي؟ نو وایي هدیا بالغ الکعبه او کفاره طعام مساکین او عدل ذلک الصیام. نو دا درې اختیارات چې راغلل، نو دا درې اختیارات دا وایي چې مراد ترېنه تقویم دی، مراد ترېنه څه شی دی؟ مثل معنوي دی. زکات دک مثلی مانوی هغه د ګډ او د ګډی په شکل کې هم کېدی شي، او دک مثلی مانوی هغه د کفاری د خوراک د مساکینو په شکل کې هم کېدی شي، او دک مثلی مانوی هغه د روجو په شکل کې هم کېدی شي. هغه مثلی سوری هغه د روجو په شکل کې کېدی شي. نو دک دا وایي ښه، د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کول راجح ده. دا دوه دلایل مې درته د قرآن مجید نه وایي. ومن قتله آتا چه قتل که دا اخکار لرا من کم دا تاسونا متعمدن قصدن آمدن فجزاؤن نفس پد باندی بدل دا مثل ما پا مثل دا شی باندی قتل من النعمی چه دو وجلی دا سارونا یحکم به فیصل بکی پا دا مثل باندی زوا عدلین دو انصافیان من کم دا تاسونا چه پا تقویم باندی پویگی د اشیاو پر ریټونو باندې په نرخونو باندې پوهېږي د دې سوره قیمت ته، د دې سوره قیمت ته، د دې سوره قیمت ته. مثال په طور باندې موټر سایکل د قیمت کې نو چرته به بوزي دوه علما ولا به نه بوزي چېرې دا شیخ الحدیث صاحب د دې قیمت څور لګي، دا فلانې شیخ الحدیث صاحب د دې قیمت، هغه به بارګین ته بوزي چې بارګین ولا دې قیمت څور لګي، هغه پوهېږي په دې باندې ځان ته وړه خبره. او د کسان ته غوا ده یا میخه ده او خرڅه مثال په طور باندې قرباني را روانه ده خپل څاروی دی، دې د قربانۍ لپاره دې د څومره پیسو دی، نور کسان پکې ځان سره شریکې نو څه پکې وسره مدرسې ته به نه راولې چې دلته کې چې کوم علما حضرات وي، مفتیان حضرات چې دوه مفتیانې قیمت ولګي، مفتي غریب ته به د غوا او د میخې د قیمت څه پکې؟ که چېرته هغه سوداګر نه وي، چې مفتي وي سوداګر وي بیا جدا خبره ده، خو چې صرف او صرف مفتي وي او سوداګر نه وي او پر ریټونو باندې نه پوهي چېرته به بوځي؟ د کلي او د علاقې دوه سوداګرو ډی بوځه چې د دې قیمت څومره دی. نو ماهران دي چې هغه انصافیانی هغه په دک کباب کې چې کوم نر پادل او په انصاف باندې پوي زنده مراله خبره کنه یحکم به چې فیصله بکې په دا مثل باندې زوا عدل منکم دوتنا انصافیان د تاسو نه هدیان په داسې حال کې چې دا به هدی بالغ الکعبه رسیږي باد کعبه ته. نو مثال په طور باندې هغه انصافیانو قیمت ولګو، یو تن دی حاجی دی معتمر دی، په حالت په احرام کې اخکار وکړو اوسه یې مړه کړله او انصافیانو قیمت ولګو، وی په دې د دې قیمت جوړیږي 2000 روپے سوره جوړیږي 2000 د په دا 2000 روپے باندې ګړ چيله چيله په چيله شي کې نه شي کېږي چيله شي نو چيله په واخلي هدي ام بالغ الكعبه او کفاره طعام مساکین او یا کفاره ده طعام مساکین خوراک د مساکینو دا 2000 روپے دي په دې باندې باندې فقراو د پاره د غریبانو د پاره د مساکینو د پاره د روټۍ تنظیم وشي او عدل ذلک صیام او یا د دې برابر روزي د یو مسکین روټۍ سوره ده او کم 2 کیلو غنم نو بس د دې بدغه اعتبار پر حساب وکړئ چې د 2000 روپو غنم هغه سوره کیږي هغه غنم به بیا په پاوکم 2 کیلو پاوکم 2 کیلو پاوکم 2 کیلو تقسیم کړي دا هر پاوکم 2 کیلو په مقابله کې بسره دي یو روزه هغه راځي نو څو اختیارات پکې راغلل درې اختیارات بالغ الكعبه ترسيږي با کعبه ته د کعبه د مراد حدود د حرم نو التکه به ذبح کولیش او کفاره او یا کفاره د طعام مساکین خوراک د مسکینانو او عدل ذالک او یا برابر د صیام روزی دی دی بدا بدل ورکای لیزوک وبال امره دا علت ته د فجزا اون د پارا فعلیه جزاء د باندې بدل ده دا بدل په ولیدا لیزوک وبال امره چې دا د خپل جرم سزا ملوش دا د جرم کړه دی جنایت کړه دی لیزوک وبال امره د د پارا چې د اوس کی وبال د جنایت خپل عف الله عفو کړه د الله تعالی عماد اسنا سلفات روان دي شي وی عماد اعتنا سلفا چې څلوان دي کړی نو معنا د دې حکم نړوان دي په حالت احرام کې ښکار ناجایز ده د دې حکم نړوان دړوان دي کچا د احرام خلاف ورزای کړی دي هغه هغه ته معاف دي آینده کې بعد د دې قانون خیال ساتل شي او کچا د احرام خلاف ورزی وکړه ښکار یو کو په باندې بدل کې بدل راځي عف الله عفو کړی د الله تعالی عماد اسنا سلفا چلوان دي تیر شوی دي ومن عاد او اسو کی واپس شو فینتقم الله منه پس انتقام باخلی الله تعالی ددنا والله عزیز الله تعالی غالب ده ذو انتقام او مالک ته انتقام ده ورپسې الله چې کوم څه ته حلال وایي هغه حلال وي نو د اوچې ښکار هغه ناجایز دی په حالت په احرام کې بری ښکار د اوچې ښکار هغه ناجایز دی لکه دا اړوان دی حکم تیر شي یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم ورماحکم دا بریخ کار دی بریخ کار هغه دل ناجایز دی او که په اوچا کې تاسو ښکار وکړو نو بدله به در باندې راځي فجزاء مثل ما قتل من النعم نعم د اوچې څارو ته ویل شي اوس ورپسې وایي چې کوم بهریخ کار دی بهریخ کار هغه تاسو لپاره جایز دی میان شو مرمای شو وغیره وغیره چې کوم د سمک ته لاندې راځي اگر که محرم یې په حالت احرام کې بیا امخکار جایز دی فعل د استیاد هم جایز دی او کثر په احکار هم د داسې سوز وکړو چې د هغې شرعن خوړل جایز وو خو د هغې خوراک سره هم جایز دی یو فعل د استیاد دی ښه نو فعل د استیاد هغه به هر حال جایز دی هغه که بنده د حلال شي احکار کوي نو هم جایز دی او که د حرام شي احکار کوي نو هم جایز دی مثال په تور باندې کله اوسه احکار کې چې اوسه احکار کې چې محرم نه احرام نه کته نظر نو کله اوسه احکار کې نه اوم جایز او کله تر د ګیدړ احکار کې نه اوم جایز دا فعل د استیاب جایز دی دا خونه چې د ګیدړ نه خوراک جایز دی او هم مردار دی دا غ استعمال ناروا دی خدا فعل استیاب جایز دی سمه تمراله خبره ندک شان پی په سمندر کې چې بنده په حالت احرام کې نو فعل د استیاد علی الاطلاق جایز دی په سمندر کې قدمه یې ښکار کې قدمه مرمایې ښکار کې او د کشان ته قدمه ګرمچ ښکار کې نو دا فعل د استیاد جایز دی او هون د طعام نه د طعام نه مراد هغه معقولات دي نو چې کتر تخکار دی د حلال چیز او کو د مجید او کو نو دا غینه خوراکم جایز دی نو فعل د استیادم جایز او کفیر د استیاد د حلال او سجنو شو د اغي خوراک او استعمال ام جایز نو حاصل د مسلې دا بریخ کار اغه ناجایز دی او بحریخ کار اغه جایز دی او حل لکم جایز کړه شوی دی تاسو د پارا سوید البحریخ کار د سمندر نو سوید په معنا د استیاد کوي سوید البری استیاد البری اخکار د سمندر سمندری اخکار کول شي او بل وطعامه او طعام د سمندر مې متاع لکم د پارا د نفس تاسو وللسیارتی او د پارا د عام مسافرو کتا سو حاجیان صاحبان یی عمره وال حضرات یی کتا سو تنفع حاصل کړي او که نور څوک مسافر حضرات کی آیتنه نفع حاصل کی وحرم علیکم او حرام کړی شوی دی په تاسو باندې سوید البریخ کار د اوچی ما دمتم حرمات تر سو پوری چی ای تاسو محرمان وقتی طور او عارضی طور د اوچی کار هغه دل ناجایز او چې کله حالت احرام ختم شو نو بیا حرمت هم ختم شو و اذا حللتم فاصطادوا روان دي تیر شوی دی واتقوا الله الذي يريغي دل تعالینا الذي دعا الله تعالینا الیه تحشرون چه خاص ده تبا جمع کول شی تاسو نو دی امور خیال ساتای ورپسې بیا چې الله جل جلاله کوم سجنو ته عزت ورکړي نو هغه معزز ګڼي دغه هټه کې ناجایز کړی نو دغه هټه ته ناجایز وایي دغه بے حرمتی مکوي لکه کعبه شوه چې د انسانیت د بقا ذریعہ ده محترم میاشتې شوې د حرم شریف ساروي شو عام ساروي شو یا امبلدار ساروی شو نو دا ټول قابل عزت دی دا واجب الاحترام دی د دې حق او د دې بے احترامي هغه ناجایز ده نو د دې امور د بے احترامۍ نه ځان ساتي جعل الله الكعبة غرزوری دا الله تعالی کعبه لرا البيت الحرام چې کور معزز دی البيت الحرام دا بدل دې د الکعبه نه جعل الله الکعبه البيت الحرام اے جعل الله البيت الحرام قياما للناس یا جعل الله الکعبه قياما للناس نو الکعبه سره د البيت الحرام نه دا به مفعول اول شي د پاره د جعل او قياما للناس دا به مفعول ثاني شي او د قیام نه مراد سبب د بقا چې بیت الله شریف وی کعبه وی او د کعبه احترام ولا خلق وی نو انسانیت په محفوظ او که د کعبه احترام ختم شو بیت الله ختم شو نو بیا انسانیت برقرار نشي پاتې کېږي جعل الله الكعبه غرزول دا الله تعالی کعبه لرا البيت الحرام یعنی بیت حرام لرا قیام للناس سبب د بقا او د قیام د انسانیت والشهر الحرام او میاشت محترم الشهر الحرام الاسلام دې تذیکات دے ایک تذیر حجدہ ایک تذیر محرم دے کر رجب دے لذلی طول دا احترام چلے دا اللہ تعالی سبب دا قیام او سبب دا بقا دا انسانیت پر جولے نو الشہر الحرام والحبیہ والکلائت دا عدم فیت پر کعبی بانے او قیام الناس دا مقولی چاندے جعل الله الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قياما للناس لا تقول سجن واجب الاحترام دي او تدري احترام بين انسانية ببرقرار او تدري سجن احترام ختم شو نبي عبد الانسانية جنادوم والشهر الحرام او نعشت محترم لرا والهدیا او قربانا لرا والقلائد او انبیلدار تارو لرا والقلائد و ذوات القلائد اغا انبیلدار تاروی اور پس یہ علت ذکر کی گئی ہے طول احکام و دفارا جدی طول احکام و فاباتی اغفت تاسو باندے لازم آدم تاسو پتی دنیا کی آزاد نہیں تاسو دا اللہ جل جلالہ دا قانون فابندی او اللہ تلا دتا دا فابندی ذکر دی لتا لنو ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض تاسو دا یقین پیدا شد ذالک در مذکور احکام کی دی لتا لہو دے دفارا شکوئے دے تاسو ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض بے شک اللہ تعالی پوئے گی پا آسبان دے چپا اسمانو کی دی او پا آسبان دے چپا اسمتا کی دی و ان اللہ دے کل شیئن علیم او بے شک اللہ تعالی پاری اس اسمان دے عالم دے نستاسم طول احوال اللہ تعالی تا معلوم دی ورقصی تفیر اعلموه کوئی شیطاتو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ ترا سخت زاور کون کرے و ان اللہ وفور الرحیم او بے شک اللہ ترا جیر بخون کے مہربان دے ما على الرسول نشترے پا پیامبر علیہ السلام بانی از جمداری اللہ البلاغ مگر رسول دین إلا البلاغ إلا الإبلاغ مدر رسول الدين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مداري ذلك كلا پورا پورا دين پورا پورا طريقية سرطة مصالت ضرورة أو قدين بان إجبار دادا في غنبر وزفن دا والله يعلم الله تعالى قويه ما تبدون فأسبان دي تخكار كويه تاسو وما تكتمون فأسبان دي شفت ويه تاسو روات ده حرام او ده حلال في اعتبار سر تفصيل بيان نداغی سر مطالقہ رکھو کہ حرام حرام بھی او حلال حلال بھی حرام قدیر کیا چیز اغا حلال اتنا ورد غلط شئے قدیر مشی اغا صحیح کار اتنا ورد ناکار او بیکار او دادی شئے کارا دیر کیا تمشی ولیکن اغا اثر شئے تا صحیح شئے تا او حمدت اتنا ورد نو دې وجنا هغه عقاید اختیار کړي چې هغه کړی هغه صحیح دي او هغه پاک دي. هغه اعمال اختیار کړي چې هغه اعمال هغه پاک دي هغه صحیح دي. او د هغه قاعدونه د هغه افعالونه او د هغه امور نه ځان بچ کړي چې هغه خبیث او ناکاره دي. د حدیث نه څه مراد دی او د طیب نه څه مراد دی؟ تفسیر ماوردی او دارنګه زاد المسیر وغیرہ کې څو اقوال ذکر کړي دي. نو یو طرف ته حدیث لیکي او بل طرف ته طیب لیکي دراغه مساقات لیکي. د خبیث نه مراد حرام، د طیب نه مراد حلال. لا یستوی الخبیث والطیب ای لا یستوی الحرام والحلال. حرام و حلال نشي برابر. ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگر که حرام څیزونه زیات شي، د خبیث نه مراد کافر او د طیب نه مراد مؤمن. لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي الكافر والمؤمن، ولو اعجبك كثرة الخبيث. اگر کہ میرا نہ کہتا رہا کثرۃ کفار. بل توجیه، خبیث کا مراد عاصی نافرمان، لگے امر الخبیث. او طیب نہ مراد مطیع، لگے امر الفاسق. لا يستوي الخبيث لا يستوي العاصي والطيب والمطيع. فاسق او مطيع دا برابر نه کیږي. ولو اعجبك كثرة الخبيث، اگر که تعجب کې اتي تا د کثرت په فساقو فساق بیا نشي. بل توجیه، خبيث نه مراد ردي او بیکار، او د طیب نه مراد جید او عمده. ردی او عمده دا نشي برابر دی. ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگر که حیران کړی تا د کثرت د ردی. نو خبیث او طیب یعنی دا سیم دا دوال کلیین او دو کلی دران دو بلا افراد آتیش. نو هر حرف مفسر تقبل سمجھ مطابق داری مصداق بیان کرده. نو پدا و بنیاد مانی دا خبیث نمراد عملی شرکی، د طیب نه مراد هغه عمل چې په بنا د توحید باندې. د خبیث نه مراد مال حرام، د طیب نه مراد مال حلال. د خبیث نه مراد نظر و نیاز د غیر الله، او د طیب نه مراد نظر و نیاز د نامې د الله تعالی. د خبیث نه مراد هر بدعت، او د طیب نه مراد هر سنت. دا ټول مصداقات کې دي. قل اوه اے پیغمبر علیہ السلام، اتویتا لا یستوی الخبیث، نشی برابر دے خبیث و طیب او طیب شے. ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگر که تعجب کی اتی تارا کثرت نا کارکے. فاتقوا الله، فاتقوا الله تعالى يا اولي الالباب اي قاوندان دعوا لعلكم تفلحون، دي لپاره چې کامیاب شئ تاسو. اروات المحرمات هي بیان ورپسې محرمات مانویہ، محرمات حجیہ په حالت د احرام کې ښکار کو. او دارنګه خمر، میسر، انصاب، اذان دا ټول حجی محرمات دا بیان. اوس ورپسې محرمات معنویہ، اخلاقی محرمات.